السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وإمام المتقين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في يد الله سبحانه وتعالى nakumtakia ziada ya sala na salam mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hakuna budi kuelekeza shukrani zetu kwa Allah kwa mara nyingine kwa kutuafikisha kuitikia wito ambao ulitolewa na shekhu wetu jana baada ya hutuba ya Eid, wito ambao ulielezewa kwamba ni kutoa bayana, kutoa maelezo yatakayoweza kujibu maswali na kuondoa utata, utata ambao utakuwa unapatikana kwa baadhi ya watu hasa kuhusiana na tukio ambalo kwa mara ya kwanza limefanyika katika huu mkoa wa Tabora, tukio ambalo hapo kabla halikuwepo. Nalo ni swala la sisi kujitenga katika swala ya Eid pamoja na wale ambao tulikuwa tukishirikiana nao kwa miaka mingi iliyopita. Mimi si mzungumzaji, mzungumzaji yupo na tayari ameshajiandaa kwa kuboresha mada. Jukumu ambalo nimepewa mimi hapa ni kwa ajili ya kumkaribisha yeye na kutoa mwongozo wa mhadhara huu namna utakwenda. Na kabla hatujamkaribisha mzungumzaji, ningependa kuzungumza jambo moja, kwamba kwa kumbukumbu ya haraka haraka, Sheikh wetu Abu Musa Allah mhifadhi alirudi Tabora hapa mwaka 2004 miladia, na akaanza harakati zake za kuigawani sunna katika mkoa huu na wilaya zake na mikoa ya jirani. Ni mpaka mwaka huu 2018, takriban miaka 14 imepita. Katika miaka yote hayo kuna mengi yamejiri, kuna yale ambayo ninyi mnafahamu na kuna yale ambayo ninyi hamyafahamu. Na katika jambo ambalo tulidumu au alidumu nalo shekhe kwa miaka yote hiyo takriban 14 au miaka 15 tukiondoa mwaka huu, alikuwa pamoja na wanafunzi wake akishirikiana na mashekhe wa Tabora wenye mwonekano wa sunna katika swala ya Eid. Kwa mpaka inafikia hatua takriban miaka 13 imepita. Bila shaka kuna sababu ambayo itakuwa ipo iliyopelekea kupitisha maamuzi haya. Kwa hiyo tuwe na watulivu na tusitakase nia zetu kulikusikiliza, tuweze kupata faida, na kile ambacho tutakisikia hapa basi tuhakikishie wale ambao hawakuwafikishwa kufika hapa, kama vile ambavyo kilipotolewa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, nadhara Allahu imra'an sami'a minna shay'an faballaghahu كما سمعه. الله سبحانه وتعالى وتينوه أو تينوه أصول كوانباء سمع منا شيئا أمسكية كتوكوية كتو تشوت فبلغه كما سمعه. ما هي ركفكش كتوهيته كما ألم كسكية فرب مبلغ أو عام سامع ورب حامل فقه ليس بفقه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. Kwa kufikisha kile ambacho tulikuwa tumekisikia hapa kama tulivyokipokea bila kuweka sharti wala kupunguza na wala kuzidisha. Sheikh atazungumza kwa vile ambavyo atakuwa amejiandaa kuzungumza, na baada ya mazungumzo tutolewa fursa ya maswali au kuna sehemu yoyote kuna haja ya kufanyiwa ufafanuzi. Na hii ndio litafanyika katika moja njia mbili. Kwa wale ambao watakuwa na uwezo wa kuzungumza, atauliza swali kwa njia ya sauti na Sheikh atalijibu swali hilo. Na kwa wale ambao watakuwa hawana uwezo wa kuzungumza kama vile wanawake, na mwingine hapendi labda yeye watu wamuone kwamba kauliza, basi kuna karatasi zitagawanywa au zitatawanywa karatasi hizo, na mtu ataandika swali lake au lile ambalo nilihitaji lifanyiwe ufafanuzi katika karatasi hiyo, na litaletwa kwa mzungumzaji na pia atalitolea ufafanuzi. Kwa wale ambao walileta simu zao hapa mbele kwa ajili ya kurekodi, tunatoa tambii ya kwamba kila mmoja jitahidi simu yake awe ameifunga. Kwa kama kuna mtu simu yake kaileta hapa ana wasiwasi ya kwamba hakuifunga, basi aje ichukue aifunge, ili kuondoa tashwishi kwamba mtu anazungumza mara simu imeanza kuita. Simu itakokuwa imeita baada ya taarifa hii, kwa maana simu yako wewe tumesema ya kwamba simu kama itakuwa hujaizima, ndio chukue simu yako uizime. Utakapoiacha simu ikaenda, basi tutaiweka pembeni na usiilete tena pembeni, utakaa nayo huko huko. Mzani tumeelewana. Yote hii tumetoa maelezo ili kuweka nifahamu katika mazungumzo na upatikane ule utulivu na kuondosha ile tashwishi kwa mzungumzaji kuto kushughulika na yale ambayo yanakuwa hayafungamani na maudhui hii. Kwa haya machache, ningependa kumkaribisha shekhe wetu, ustadhi wetu, mwalimu wetu, ustadhi Abubakar Ibn Musa Ibn Kiza, kwa ajili ya kuelezea Waislamu kile ambacho atakuwa amekusudia ukisema. Falyatafadhal mashkuran wa jazakumullahu khairan. Kuna mambo kidogo na anayeruka sawa, kwa hiyo tuendelee kumsubiri. Kipindi tunamsubiri, basi tuzungumze jambo moja ambalo naamini kwa sehemu moja au nyingine jambo hili litakuwa lina mafungamano na hili ambalo limekusanywa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo amesimulia Imam Muslim katika sahihi yake. Na pia nakumbuka hadithi hii ya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, ameiteka katika Riyadhus Salihin. Abdullah ibn Amr ibn al-As anasema, kunna fi safari, siku moja sisi tulikuwa tuko safarini, tuko na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunatembea. Mtume alikuwa na kawaida na kutembea na masahaba zake, basi kuna sehemu huwa anaweka vituo kwa ajili ya kupumzika. Kama unaofahamu ya kwamba safari za majadalini kwenye majambo kunakuwa kuna baadhi ya sehemu, kuna mito, sehemu kama hizo ndo huwa mara nyingi wasafiri wanafanya kupumzika pale kwa ajili ya kunywa maji na kulisha wanyama wao, kwa ajili ya kuoga, kufua. Sasa Abdullah ibn Amr anasema, fanazalna manzila, tukateremka sehemu, tukateremka tukapumzika. Baadhi ya wasahaba wakawa wanalisha wanyama wao, na wengine wakawa wanaweka mandema yao kwa ajili ya kupumzika. Mara akanadi mwenye kunadi, as-salata jamia. Hili ni neno ambalo walikuwa wakilitumia sana Waarabu, as-salata jamia, kwa ajili ya kuwakusanya watu waje sehemu moja, kwa maana kuna jambo wanatakiwa wao waelezwe. Abdullah ibn Amr anasema, tuwakusanyika kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tulipokusanyika, Mtume sallallahu alayhi wasallam akazungumza mazungumzo marefu. Hadithi ni ndefu kidogo, mimi nitagusia baadhi ya vipengele. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaambia masahaba zake kwamba kheri ya huu umma, kheri ya huu umma itawapata wale ambao watakuwa mwanzo katika umma huu. Kama kuna kheri ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameziandaa kuwapatia umati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi watakuwa mwanzo watakunufaika na kheri hizo ni wale watu wa mwanzo, kwa maana masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha akasema, sayusibu akhira umurun tumfiruna, na watapata wale watu wa mwisho na mambo ambayo yatakuwa wao yakiwakera, mambo yakiwaudhi, mambo ambayo ni mabaya mabaya. Watu wa zama za mwisho watatatwa na mambo kama haya. Kisha Mtume akasema, watajiku fitanu, zitakuja fitna nyingi sana, zitakuja fitna nyingi sana. Yurakiku baduha bada, hizo fitna hizo zinafanya nyepesi baadhi yake juu ya baadhi nyingine. Yaani kwa maana itakuja fitna, fitna itakuwa ni nzito kiasi ambacho Muislamu fitna hili itakapokuwa imekuja atasema, hapa sababu tunaangalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akafanua kwamba hii yurakitu ba'dhuha ba'dha, akasema fatajibu alfitan fayaqulu almu'min hadhihi hadhihi, itakuja fitna muumini atasema kwamba hii ndio yenyewe, hii ndio yenyewe, thumma tankashif, kisha ile fitna itaondoka. Itakuja fitna nyingine, muumini ataona ya kwamba hii fitna ya pili hii ndio itakayoniangamiza, ni afadhali ile fitna ya kwanza. Hapa ndipo ambapo mimi nakusudia kufazungumza. Kipindi tunamsubiri shekhe anakuja. Kwa maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alishaeleza katika hadithi zake nyingi sana kwamba kheri zitawapata watu wa mwanzo. Katika hadithi nyingi, katika riwaya nyingi, kwa maana watu wa mwanzo ndio watakaopatwa na kheri, na watu wa zama za mwisho ambao ndio sisi hapa tutapatwa na mambo mengi ambayo yatakuwa sisi yakitokea. Neno fitna ni neno ambalo linazungumzwa sana na kila Muislam ambaye anashikamana na Sunna. Neno fitna si geni kwake, lakini fitna Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo ambalo limeshaliahidi ya kwamba atalileta katika umma wa Islam. Na lengo la kuleta fitna ni kwa ajili ya kupambanua wale wakweli waonekane ni wakweli na waongo waonekane ni waongo. Ndio maana akasema Allah katika Qur'an, Alif Lam Mim, ahasiba an-nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, ahasiba an-nas, wanadhania watu an yutraku, kwamba wataachwa, an yaqulu amanna, kwa kuwa wao tu wamesema tumia nini, wa hum la yuftanun, na hali ya kuwa hawajafanyiwa fitna. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, na kwa hakika tuliwapatia fitna sisi waliokuwa kabla yao. Falyalamanna Allahu alladhina sadaqu walyalamanna alkadhibin, akawafahamu Allah wale ambao walikuwa ni wakweli na Allah akawafahamu wale ambao walikuwa ni waongo. Kwa hiyo fitna katika lugha ya Kiarabu kama anavyoelezea baadhi ya ahlulilmi ni kusafisha, ni atasfiya, ni kusafisha. Na ndio maana wanasema aldhahabu almaftun, dhahabu iliyotiwa, kwa maana ni dhahabu ambayo imetiwa ndani ya moto ikaonekana yale dhahabu feki kakaa pembeni na dhahabu nyingine kakaa pembeni. Kwa hiyo fitna inapokuja katika jamii, sura yake ya kwanza huwa inakuja kwa sura mbaya, kama vile ni uchonganishi, na kama vile ni ugomvi, na kama vile vurugu fulani. Lakini baada ya muda fulani, Allah subhanahu wa ta'ala kupitia jambo lile anawabagua, wanaonekana wakweli ni kina nani na waongo ni kina nani. Sasa na hili jambo ambalo sisi tuko nalo tayari, mimi nikizungumza mimi binafsi, kuna simu zishapigwa kuuliza kuna jambo gani limetokea, kwa nini imekuwa hivyo, mbona kuna vurugu imetokea hivi, kuna maswali kama haya. Nikawaambia watu wa kwamba yote haya insha Allah kesho yatazungumzwa na yatabainishwa, na kama kutakuwa kuna nafasi ya kuhoji na ya kuuliza, basi nafasi hiyo itatolewa. Kitu kikubwa ambacho ahlul ilm wanachokihusia sana, na ndio kitu ambacho watu wengi wamekikosa, na hasa hasa Waislamu wa kawaida, ni kwamba yanapokuja baadhi ya mambo, yanapotokea baadhi ya mambo yanofungamana na dini, basi watu wengi huwa ni wepesi kuzungumza. Watu wengi huwa ni wepesi kuzungumza na kutoa ufahamu wao na kutoa fikra zao na kutoa mawazo yao. Huwa hawana subra ya kusubiri viongozi wao wanasemaje. Hili ni tatizo ambalo limewakumba watu wengi sana, na dawa ya matatizo na kujini katika jamii kama haya, kwa wale Waislamu wa kawaida, njia nzuri ni wao kukaa chini, kutokuzungumza chochote mpaka wasubirie viongozi wao wa dini wanasemaje. Suala linapokuja jambo na kutokea katika jamii na kila mtu kuanza kuzungumza na kutoa ufafanuzi wake, mimi naona ingekuwa hivi, wengi wao huwa wanakuja kujuta baadaye. Wanasema wanawachuoni katika masomo ya lugha ya Kiswahili kwamba la yusabu alqawl la yusabu alqawlu ila sajidin. Siku zote huwa hainasibishi kwa kauli kwa yule aliyekimya. Kauli hainasibishi kwa yule aliyekaa kimya. Siku zote kauli inanasibishwa kwa yule ambaye aliyezungumza. Kwa hiyo asukufu salama, kama nakusema Waarabu, kukaa kimya ndiyo amani. Kiangalia katika fitna zilizojiri katika karne zilizotangulia, utakuta wale wote ambao walikaa kimya hawakuzungumza chochote, wakalazimiana na kusubiria wanaochona nasemani, wengi wao walisalimika. Na wale ambao waliingia katika kuzungumza, kutoa sharhi kidogo, kutoa ufafanuzi kidogo kabla viongozi wao hawajazungumza, wengi wao walikwenda na maji. Kiangalia katika fitna iliyojiri baina ya Ali na Muawiya, mu'adhamu sahaba, sehemu kubwa ya masahaba wao walikaa kimya. Sehemu kubwa ya masahaba walikaa kimya. Naanza kwamba hii ni fitna. Hii fitna sisi hatuwezi kuzungumza. Abul Aliya anasimulia kwamba kipindi fitna baina ya Ali na Muawiya inajiri, yeye alikuwa ni kijana ambaye anapenda sana kupigana. Anapenda sana kupigana. Akachukua akasema kuna jihadi huko, kuna harbu inatokea. Akachukua farasi yake, akajifunga vizuri, akavaa nguo zake za vita, akachukua na upanga wake akaenda. Kufika katika ule uwanja wa vita, anasema nikawa nasikia huko watu wanasema Allahu Akbar. Anaangalia upande wa Muawiya wanasema Allahu Akbar. Akiangalia upande wa Ali wanasema Allahu Akbar. Akasema hii ni fitna. Hawa wanasema Allahu Akbar na wanasema Allah, tunapigana wapi? Niingie upande gani? Na wote hawa ni Waislamu wenzangu. Akaondoka zake. Na ndio maana wengi waliofariki katika vita ile walikuwa ni tabiini, na masahaba walikuwa ni wachache sana. Kwa hiyo nasaha zangu mimi kwa sisi wanafunzi, tukae kwa makini, tusikilize. Tusafishe nia zetu. Kile ambacho sheikh atakuwa kukizungumza kielewe, na kama kuna sehemu patakuwa ana neno, ana jambo, basi nafasi itatolewa. Akihisi ya kwamba siwezi kuzungumza, naweza nikaonekana mimi, watu wakajua kama mimi nilisema, basi karatasi zitatawanywa, utaandika, na ukiandika, kwa maana hitu julikana mtani ndo kaandika hivi, misiji ikaondoka hapa. Baada ya Sheikh tayari alishazungumza, ukaondoka hapa, ukafika barabarani, lakini bwana mimi ninaona hili si sawasawa, lakini bwana mimi ninaona hivi na hivi, hili si jambo la sawasawa. Jambo kweli litatokea, yaani haliwezi kukosekana. Jambo kweli litatokea. So binadamu tunatofautiana uelewa, na tunatofautiana kule kufikiria na upewa kufikiria. Hili litatokea. Kwa ikitokea hali kama hiyo, na wewe katika mhadhara ulikuwepo na unaona wenzako wanazungumza kinyume, basi mueleweshe kwamba haikuwa hivyo. Kunaamini ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala takasa nia zetu vizuri, atukujalie ufahamu uliokuwa mzuri, na biidhnillahi lile ambalo sheikh atakuwa amelifurisha, basi lengo litakuwa limetimiwa. Naona sheikh tayari ameshakuwa tayari, kwa hiyo mimi nimpishe ili aweze kufikisha kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa amemwafikisha yeye kufikisha. Na sisi wasikilizaji, tumombe Allah subhanahu wa ta'ala atupe utulivu ili tuweze kuelewa kile ambacho kitakuwa kinakusudiwa. Sheikh, tafadhali. Jazakallahu khair. السلام عليكم.

wanaeleza ahlu ya ilmi siku zote historia ni sehemu inayomfanya mtu apate marejeo mazuri ya kulifahamu jambo na kuijua hali na kuyajua mazingira. Maudhui yetu tunakusudia ni kubainisha ima huyu iko wazi. Maudhui yetu ni albayani, kubainisha hali ya sunna na maamuzi ya ahlu sunna katika mkoa wetu wa Tabora dhidi ya wale ambao wanadai kuwa na wao ni ahlu sunna na sio katika ahlu sunna, kwa yale tutakayozungumza katika majlisi hii. Lakini kabla pia ya kutoa tariki fupi, napenda kusema kwamba nitatoa fursa za maswali na nitatoa fursa za maoni na nitatoa fursa za atakayekuwa na hali ya kujadili, yaani kuhoji, yeye aseme na mimi niseme, na sitamkasirikia mmoja wenu. Namuomba Allah anipe subra na ni pia akupeni subra, kwa sababu lengo letu ni kutengeneza na sio kuharibu. Mimi nafahamika kwenu vizuri, nimekuja katika mkoa wa Tabora mwaka 94 mwishoni 95, tuseme 95 mwanzoni mwa mwaka nilikuwa hapa Tabora kama mwalimu wa madrasa. Baada ya kumaliza masomo yangu katika chuo cha Kiislamu cha Kisufi, Ghazali Muslim School, kikiwa chini ya mudiri wake Sheikh Halkan Muhammad Kiumbe na msaidizi wake Sheikh Omar Himidi Mkunda. Mimi nilisoma pale, na katika familia ya Sheikh Omar Himidi Mkunda mimi ndio nilichukua ilmu kwake, kwa sababu watoto wake na watoto wa ndugu zake hakuna aliyemlazimishafe kama mimi, na yule ni ndugu wa baba yangu. Kwa hiyo nilisoma elimu ya Kisufi pale, na nilianza kufundisha madrasa mwaka 94 Kigoma, nyumbani kwetu, nikiwa na madrasa ya watoto ninawafundisha pale nyumbani. Na nilipomaliza masomo nilikuja katika mkoa huu kama mwalimu wa madrasa, na nilikuja nikafikia katika msikiti wa mtaa wa Nuhu, Masjidur Rahma, nikufundisha pale na mzee mmoja anaitwa Mwalimu Sadi. Na muda mrefu nilikuwa nikifundisha hapo, nikisimamia mambo ya Kisufi kwa ujumla wake. Lakini pia nilikuwa ni mtu wa kwanza kuweza kuweka mjadala na maanswari katika mkoa wa Tabora kwa kupinga kuswali Idi tofauti na Idi ya Bakwata. Maanswari wakiwa wanaongozwa na Sheikh Kubwa Shauri na Sheikh Salim Mbura na Omar Kasoma waliswali Idi katika uwanja wa Ali Hassan Mwinyi. Idi yao ya kwanza kabisa, wakatangaza na maspika barabarani kwamba wataswali Idi pale, na Arafa ni kesho. Ni mimi ndiye niliyesimama nikawaambia harafa ni kesho kutwa. Tukaweka mjadala katika msikiti wa Nofi, na mimi nilikuwa na rafiki yangu mmoja anaitwa Hussein Isa Batuza. Sasa hivi ni shekhe wa mkoa wa Bakwata katika mkoa mpya wa Songwe huko Mbeya huko. Na mimi kama nilikuwa Bakwata nilikuwa shekhe wa mkoa pia, lakini hao wakaninusubu wakanichomoa. Dhalika fadlullahi yutihi man yasha. Alhamdulillah. Na niliwashinda kwa sababu walikuwa hawajui manhaji ya mazungumzo ya kielimu. Na nukta ilikuwa ndogo ambayo ilimaliza kikao chetu kwamba Sheikh Omar Kasoma ndiye aliyekuwa mzungumzaji wa Maswali. Salumbura hakuweza kuja. Na alikuwa na vitabu vingi vya hujja alhamdulillah, lakini mimi nilikuwa na kitabu kimoja cha kitoto kinaitwa Umdatu Salik. Ndio, yani nilikwenda kwa Sheikh Mavumbi nikamwambia nipe kitabu, akaniambia kwa mjadala huu mimi sio nikupe kitabu gani. Ambaye ni Sheikh wa mkoa aliyekwisha fariki. Allah msamehe huko alipo. Kwa hiyo mimi nilikaa katika kile kikao katika ule mjadala ulioanza baada ya salati al-asr nikiwa na kitabu changu kimoja, na ninajiamini kwa asilimia 100% kuwa niko katika njia ya sawasawa. Na Omar Kasoma akiwa na vitabu tele. Lakini nukta moja ya msingi ambayo ilimshinda na ikawa sababu ya kufunga kikao chetu, alipoisoma aya Allah anasema, faidha afadtum min arafati fadhkuru llaha inda mash'ari lharam. Akatamka neno arafati, kamuuliza swali, arafati ni mufrad au ni muthanna au ni jamu? Akasoma kauli ya Ibn Abbas, hakuweza kuifafanua nini anakusudia Ibn Abbas. Nikamuuliza swali katika lugha ya Kiarabu, ukisema masjidun ni msikiti mmoja, ikiwa mingi utasemaje? Akasema sijui lugha kuliko Allah na mtume wake. Kwa sababu ukikubali kwamba masjid ni mufrad, maana yake jamu yake itakuwa masajid, na muthanna yake itakuwa masjidani. Utakubali kwamba kuna arafa mbili au tatu na zaidi yake, sio sawa? Lakini hakujua kwamba kalima arafat ni ismu la yansarif, haina mufrad wala muthanna, na ni ismu lmakani. Na mimi nilikuja kuijua baada ya kuijua manhaji salafi. Alhamdulillah. Kwa hiyo nilikuwa ni msemaji wa Bakwata mzuri, na nilikuwa naandaliwa kwa ajili ya kuuchukua msikiti wa Ijumaa wa Gongoni. Hii ni siri yetu mimi na Sheikh Mavumbi, watu wengi hawajui. Lakini sababu ya kwenda kusoma, alikuja mzee mmoja tu wa Sharifu Baidhi Saidi kutoka Amburuni, akafanya mhadhara wake katika msikiti wa Ibadi na msikiti wa Ijumaa. Alitafsiri sura al-Asr. Mimi nikasikia uchungu sana, kwa nini mzee kama huyu anaweza kutoa elimu nzuri kama hii kwa mimi kijana nishindwe? Nikamwambia rafiki yangu tu tukasome Ustadhi Hussein. Kwa hiyo tukampata shekhe, tukamwambia tunakuja kusoma kwako. Shekhe akatupa namba zake za simu, akatupa adresi ya kufika Mombasa na kufika Mamuruni kupita Malindi. Alipoondoka shekhe, tukaanza maandalizi ya safari. Wakati huo mimi mshahara wangu nilikuwa silipu Tanzania, mshahara wangu ulikuwa unatoka Omani, sio kuchangwa msikitini. Kwa hiyo nilikuwa na posho inaeleweka. Nikafanya maandalizi ya safari, nikamweleza bosi wangu, akanikubalia, akafurahi, nenda kasome. Ndio nikamwita Sheikh Ramadhani Rashid ambaye ni Sheikh wa wilaya sasa hivi, alikuwa rafiki yangu wakati huo tunasoma shule ya madrasa za watoto, alikuwa rafiki yangu sana tu. Kwa hiyo nikamwambia njoo kae hapa Kigoma, hakuna maisha, na nyumba changu chumba kilichokuwa na kaa mimi ndicho alichokuja kukaa yeye ambaye ni Sheikh wa wilaya sasa hivi wa Bakwata. Kwa mimi nikaondoka nikaenda kusoma, lakini wakati nakwenda kusoma tulipita Dodoma, kwa sababu niliwahi kuishi Dodoma wakati nasoma shule ya msingi. Kapita kwa shekhe wangu mmoja aitwa Sheikh Abdul Aziz Hilali, akaniuliza nakwenda wapi, kwamba tunakwenda kusoma Mombasa kwa shekhe mmoja anaitwa Sharif Baibi. Akasema la haula wala quwwata illa billah, usende huko. Kwa nini? Akasema hakuna kitu kibaya kama kumfanya mwanaume kuwa mwanamke. Kibaya ilikuwa ndogo, lakini mtupana vichwa viume ukazunguka kwa muda mrefu, lakini ikawaambia lazima tukasome. Akatupatia tesi zingine za vyuo vingine, Kisauni na vyuo vingine. Rafiki yangu akakata tamaa yeye, tukufika Dar es Salaam na mzunguko mambo ya pasipoti na ghasia na fujo na maneno tuliyopata kutoka kwa Sheikh Dodoma, akaacha safari. Nikaondoka mimi kwenda Mombasa peke yangu, kule nikasoma, lakini nilikosa nafasi mwaka wa kwanza Kisauni, Maahad Kisauni. Nikaamka usiku nikamshtakia Allah, kaambia nimeacha kazi, nimeacha familia, nimeacha wazazi, nimekuja kusoma, lengo langu nataka kuijua dini kweli. Shekhe akaniambia nenda, na mwakani ukija hautafanya interview, utaingia moja kwa moja masomoni. Nikarudi Tanzania, nikatoka katika kundi ya tablighi zaidi ya siku 60. Kazunguka na jamaa ya dini mpaka nikawajua vizuri. Halafu nikarudi chuoni kwenda kuendelea na masomo. Allah akanijalia mwalimu wa kwanza kukutana naye akawa ni Sheikh Ahmed al-Jazari Abu Abdullahi, ambaye ni mwanafunzi wa Sheikh al-Albani rahimahullah. Kwa hiyo kitu cha kwanza kuingia kwenye kichwa changu ilikuwa ni da'wa salafia kabla ya da'wa ya Ansar. Nikakaa na shekhe, na baadaye nikaenda Kisauni, na wakati niko Kisauni nilikuwa na baisikeli yangu, toka leo ipo, nimeinunua 2001 baisikeli ya Monte na natumia Musalama mkimona nayo siku zingine mpaka leo huko. Nilisema hii baisikeli ni kumbukumbu, wataendesha wajukuu zangu. Baisikeli niliyotumia kusoma nikiwa Mombasa, nikitoka Kisauni nazunguka mjini, sio kutafuta pesa, kutafuta elimu. Alhamdulillah, nikasoma kwa walimu tofauti, lakini pia nikajaliwa kuwasomesha wadogo zangu wote ambao walikuwa wanahitajika kusoma wakati huo. Hawa pia ni ndio wanafunzi, mpaka nikamaliza nikawaacha wao wanaendelea na masomo. Kwa hivyo niliporudi Tanzania mwaka 2004, mimi nilijua kabisa kwamba wale niliopingana nao kipindi kile ndio Ahlus Sunna, hawa ndio wasoma. Niliporudi mimi, likizo langu ya mwisho nilimtembelea Sheikh Salim Bura, nikamtembelea Omar Amir Isa, Sheikh Kubwa Shauri Omar Kasoma, nikamwambia ninarudi kwa sababu naona vijana wengi washaingia ibadi na Mbega anawafundisha watu uibadi. Wakanambia hakuna anayeweza kukabiliana naye. Nikamwambia nitarudi. Kweli nikarudi, na nilitaka kuanzisha darasa katika msikiti wa Shadini. Wazee wakaniomba nisianzishe, wakanipembeleza kwa hali iliyotokea siku ya Idi. Nikaenda kuongea na Sheikh Kubwa Shauri, msikiti wake ulikuwa umefungwa, nikaanzisha darasa pale. Nilianza kufundisha kitabu Sifatu Swalati Nabii cha Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala, na ikawa ni mwanzo kukusana na Omar Kasoma na kukusana na Salum Bura katika mlango wa Sukura. Nikaanza kujua kumbe wale waliofikiria ni watu wa Sunna sio wenyewe, lakini malezi tuliofundishwa ni kuwa na subra. Nikasubiri, si umenielewa vizuri? Huu ni ufupi wa historia yangu. Kwa hiyo nimekwenda mimi kusoma Mombasa, ni mtu mzima, tayari nimeshaoa na nina mtoto wangu Musa. Simelewa vizuri. Sio mtoto mdogo, yani nimeshaoa na nina mtoto, nina mke na mtoto. Na nikiwa Mombasa nilikuwa na Musa na mama yake. Na wadogo zangu pia nikawa nao kule. Mpaka tukarudi Tanzania. Kwa hivyo nilipoanza kufundisha kwa Sheikh Kurwa, hutuba zangu zilikuwa kinyume na fikra zao. Darasa zangu zilikuwa kinyume na fikra zao. Pia nilipoleta katika msitu wa Tanesco. Tulipofikia katika mlango wa swala katika Bulughu al-Marami, mmoja kwenye swali kuhusu kile kichupa cha mihrabu. Kasema hichi kichupa hakina asili katika dini, katika sunna ya dini. Kama mtakifanya kuwa maktaba si vibaya, lakini tukiweka sukura itakuwa ni vizuri zaidi. Kwa hiyo tukaweka stuli pale mbele, ili mtu asichomekee kule ndani. Wanakumbuka wale wazee kule nyuma. Kikaleta mzozo mkubwa sana. Ninayo barua imo ndani, niliandikiwa na kamati ya msikiti, kuanzia leo usimama kufundisha. Kwa sababu nilicho kwa darasa hiyo tu peke yake. Wakamchukua Marika Soma, akachukua nafasi yangu, na mpaka leo msikiti hauna darasa. Tukatoka pale, tukaja kwa kuna Sharifu, kwa na Abdullahi Mikidani, tukasoma, ikatoka tabu kidogo. Tukatoka tukaenda kwa Majenga, tunazunguka Tabora na madarasa mbalimbali, lakini wakati huo tunaendelea kwa Sheikh Kurwa na tunaendelea na huku Kiloleni, kwa sababu wote walikuwa kutoka Kiloleni wanakuja kule mjini kuja kusoma. Alhamdulillah, watu walikuwa na hamasa na kusoma, na mimi nilikaa kwa ajili ya kufundisha. Mpaka Sheikh Kurwa alipoleta matatizo makubwa zaidi, wakaniita mimi baadhi ya vijana hapa Tabora, tukakaa katika msikiti mdogo pale Sheli, katika msikiti uliojengwa na marehemu Isim Saidi au marehemu. Vijana wale wakaniomba, kuna kiwanja pale kimekaa hakina kazi, hakuna mtu wa kusomesha dawa. Tunataka sunna, mtaiweza sunna? Tunataka sunna, mtaiweza sunna? Mtaiweza sunna? Mtaiweza sunna? Mtaiweza sunna? Mtaiweza sunna? Haya, pendeni. Tukapanga matofali pale, Sheikh Kurwa akalani, akaomba dua, matofali yaanguke, halikuanguka hata moja. Alhamdulillah. Ukaitwa msikiti wa Kitopa, nadhani mnakumbuka wengi. Tuliweka paa juu la bati, mabati yenye kuvuja, tukawa tunaswali mle, tunasoma na kuswali. Alhamdulillah, mpaka tukajenga msikiti ule. Msikiti ulipokwisha, wakatokea waliotokea, wakasema msikiti wao tukubali kuwa chini yao, na tukupata wanapotaka wao tutawaachia msikiti. Kwa hiyo tukabaki kwamba tumerudi Liwali nyumbani, madrasa tukahamishia nyumbani, kwa tunakwenda kuswali tu, na huku Kiloleni tunakuja siku moja moja, mpaka Allah kajalia likapatikana eneo hili hapa. Nakumbuka nikiwa safari, vijana walishambuliwa kwenye kutuba, wakaamua kwenye kufunga maturubari hapa, na mimi niliporudi nikaungana nao, tukawa tunafanya mihadhara kila Ijumaa hapa kwenye maturubari tunanyeshewa na mvua. Lakini pia tukaanza kujenga kidogo kidogo hicho kipande tunachokiona cha nyuma. Baadaye tukaja tukaweka mabanzi humu. Baada ya mabanzi tukaweka matofali hapo, mpaka leo mnayaona. Alhamdulillah. Lakini ni kutoka mwaka 2004 mpaka kufikia hii 2018 tunaswali pamoja, tukianzia katika uwanja wa Rewe huu hapo Kiloleni mpaka kwenda uwanja wa Town School. Mengi yamepita na mivurugano mingi imepita, lakini dawa inataka subra na uvumilivu ili iweze kwenda. Alhamdulillah. Tumshukuru Allah, tutaenda nao ndugu zetu mpaka tukafikia hapo. Hii ni historia fupi yangu na kazi ya dawa katika mji huu wa Tabora. Kwa hiyo ni mwenyeji katika mji wa Tabora. Tangu 94 mwishoni mpaka 2018 bado ni mgeni. Kwa sababu Musa kazaliwa Tabora. Ana zaidi ya miaka 20 sasa hivi. Tunafahamiana vizuri. Kwa nini nilirudi Tabora? Marafiki zangu na ndugu zangu baadhi walinishauri nibakie Mombasa au nitafute sehemu zingine za kwenda kusomesha, sababu mji wa Tabora ni mji wa fitina. Ni mji hautaki dini. Lakini mimi niliwaambia mimi nitarudi Tabora. Katika mambo yalinipa msukumo mkubwa wa kurudi Tabora ni yale malezi niliyopata kwa Sheikh Ahmad. Na historia iliyokuwa kitupa za masalafi. Lakini pia nitapenda kuwasomeni moja ya hadithi moja tu ambayo Sheikh alikuwa akisoma, alafu ilikuwa itupa hamasa sisi ya kurudi majumbani. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال أنا سمع مالك بن الحويرث أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلمجيمتم صلى الله عليه وسلم ونحن شباب متقاربون ناس تكيو نفجانا تنلنغانا ذيمو ونكيو نفجين قواه ومكوين قرطوم صلى الله عليه وسلم فأقمنا عنده 20 ليلة تكفى قرطوم سيكو 20 ونصوم أرسيما أنس وكان أرسيما مالك وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا لم تمل قول تنقول سانا من حروما فظن أن قد اشتقينا أهلنا ألقوا كان سيسي أكثرون تمشي ثماني قولي ما جنبا لكويت ما يكي ونفنس في كانايا جازة في كذنبان تنقلوا تمل قولنا كما ها في جانا لسا ومشتا قول موازو يماني فسألنا عن من تركنا عن من تركنا من أهلنا أكونا كوليسا ولكن وآسا من يبنكوك أي أمم وشناني ويوم وشناني ويوم وشناني مرسا موجة موجة كلا موجة كتوى مليزوات فأخبرناه تكموليسا متومة ولكن وآسا من يبنكوك فقال أنتم يا قسيم صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى أهليكم رجعيني فواتوينو فأقينوا فيهم مكاكاين واتوزينو رجعيني فواتوينو مكاكاين واتوينو وعلموهم نموافلش واتوينو ومروهم نموامرش واتوينو يليم لصوما مكامرش ونيني نمولوينو نمتولوينو مكوامرش واتوينو فإذا حضرت الصلاة ikifika wakati wa swala falyuaddi lakum ahadukum mmoja wenu atoe adhana thumma liyakumukum akbarukum kisha aliyekuwa mkubwa kuliko ninyi wengine ataswalisha. Hawa walienda kwa mtume wakakaa siku ngapi? Wamesoma au mnaona walikaa hapo kwa mtume hapo wakaanza kutoka kwenda Taif na wapi sikutafutao. Waliporudi alipoona fikra za kwenda makwao zimekuwa, akawaambia rudini kwa watu wenu mkawatoe siku tatu mkakae nao, mkae nao mnapiga zogo, muwasomeshe. Wawasomeshe kitu gani? Kile walichosoma wao. Wawaamrishe yale waliwaamrishwa wao. Tukafanana vizuri na Sheikh atakuwa anatuhimiza, someni mrudi kwenu. Hasa mimi nilikuwa ni Kigoma, mimi mzaliwa wa Kigoma Ujiji Bustahiji, kama nilivyosema nilisoma Kasai. Sasa Miti dome sija haribu. Mimi ni haribu wapi? Tabora. Kutoka 95 mpaka 99 nimeharibu wapi? Tabora. Kwa nitakatua nirudi wapi? Tabora. Na niliondokea? Tabora. Kwa mimi nikarudi Tabora. Na nikarudi kuja kufundisha. Wazee wangu wakakwata mpaka leo wanalia katika hasara walizopata ni mimi, kwa sababu walitarajia nikirudi nitakuwa na waenzi, lakini nilirudi nikawa kinyume nao. Na mimi nikawaambia sikunuliwa, ila nimejua kwamba tulikuwa tumpotea na hii ndio njia sana. Kwa hiyo hii ilikuwa sababu kubwa sana ya msingi ya kunifanya mimi nirudi Tabora. Na tangu nimerudi mpaka leo niko Tabora. Kama ningekuwa nimedhaminiwa na Marekani, basi ningekuwa na benzi nzuri ya kutembelea na ningekuwa na nyumba nzuri sana ya kuishi, na hata familia yangu ingebadilika, na hata msikiti wangu utakuwa hauna nyasi kama huu. Si mnaelewa vizuri? Kwa wale wanaosema kwamba sisi ni wa Marekani, kwamba tuna mfuko kutoka Marekani kuja kuharibu dini, lakini mimi nafundisha dini, mimi si haribu dini. Kwa hivyo hii ni sababu ya mafundisho na malezi tuliyoyapata, malezi ya kisunna, ikawa sababu ya kurudi katika mji wa Tabora kwa lengo la kufundisha sunna na kuitangaza da'wa ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nitapenda nikusomeeni hadithi moja tu ambayo inaelezea fadhila za mtu kuthibiti kwenye sunna. Na kwa hadithi kama hizi ndizo ambazo zinatufanya sisi tuweze kuonekana ni watu wa ajabu katika mji, kwa sababu walipitiwa matajiri wote wa hapa mjini, analipa mshahara mimi nani na wazee wangu wa mjini, lakini hawakumpata, analipa mshahara nani? Ila waliwahi kwenda kwa mkuu wa mkoa wakati ule Kandoro anihamisha katika mji huu wa Tabora, bila anajua, akawapa sharti moja, watafute mashehe watano wenye uwezo wa kuongea vizuri. Alafu tuitwe, hawakurudi tena mpaka leo. Lakini mambo mengi yamepita, mambo ya kiuchawi, mambo ya kurogana, vitisho, alhamdulillah. Na wengi washakufa, mimi bado niko hai. Wale walikuwa wanatisha washakufa wote. Hakuna aliyekuwa hai. Ikiwa wale wazee wao wamekufa na uchawi wao, hivyo wadogo zao, watoto wao waliobakia wataniweza. Ninajua hawaniwezi. Na sasa hivi watoto wao wote marafiki zangu, kwa sababu tunasalimiana vizuri. Ila wale wazee walikuwa, maanake washakuja usiku wanashindwa, wamekuja mchana wakashindwa, nani najua. Sasa wengine niliwafuma nikawa sana hawajui chochote, na hata Shika Magumbi aliwahi kuniambia, Allah msame, wewe unakataza watu wasifuge magumbi majini wakati wewe mwenyewe majini yanakulinda. Allah msaada. Aliwahi kuniita kwa chumba chake cha ofisi, akanieleza uchawi wake wote, na mimi nimweleze uchawi wangu ni upi. Kama mimi nisoma tauhidi hapo mimi. Kwa hiyo alhamdulillah, kwa kule kusijua hadithi za Mtume na kuijua historia ya salaf na daha walioifanya na misukosuko yao, kwa kweli baada ya hawa wazee wengi kuwa wamekufa, hawa watoto wao waliobakia, mimi naona kama ninacheza na watoto. Kwa hiyo sipati taabu kabisa katika mji huu, alhamdulillah.